corpos esquisitos. Um programa sobre outras músicas. Na Rádio Paralelo. Kawa, how about you? Did you hear that? I'm a bit sour. Did you ever talk on it? And I, when you put a tail, did you ever talk on it? I'm a hobbit. And I, even it. I'm a bit sour, I'm a hobbit, I'm a bit sour, I'm a hobbit, I'm a hobbit, I'm a hobbit, I'm a And I hope that you know, you know, you do one guy, dominate you, my dominate. Oh, and I, a lot of my dummy dog. No, but all night, you had to put on it all night. My sass will be there, my sass will be there night. My hood don't you? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital. Oh, 是什么？ 哎，你最喜欢的是什么？ 你见我看了之后再答呢，还是答了之后再看呢？ 有什么分别？ 如果答了之后再看呢，一定会令你失望的。 那看了再答吧。 Oh, I just love red roses. �ais uma vez, boa noite a todo o auditório da Rádio Paralelo. Hoje a nossa emissão de Corpos Esquisitos vai se dedicar ao músico que toca e cria sob o nome de King Kong. É um francês de nome Laurent Jeannot que se dedica a gravar os sons das vozes e dos instrumentos de populações, de povos, de pessoas em minoria étnica no país onde vivem. Ele pega nesses sons, grava-os no seu ambiente local e depois compõe-nos, recompõe-nos, cola-os, mistura-os, sobrepõe e faz as suas composições musicais. Usa principalmente a música do sudoeste asiático, China, Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã, mas tem também discos na Turquia e na Tanzânia. Aqui vamos ouvir até agora dois temas de um álbum chamado Voices. Vamos ouvir mais um e depois seguiremos para dois temas de conteúdo arabizante. Espero que gostem. Até já. Thank you. Thank you. vamos terminar o nosso programa com King Kong ouvindo Xinjiang, o lado A de um LP editado na Discrepante Editora em 2011. É um álbum que foi proibido no YouTube por motivos políticos, dado que grava sons da província de Xinjiang, que onde os uigures, a minoria uigur, que já foi a maioria da população, tem sido dizimada e reeducada em centros de reeducação, basicamente são centros prisionais. Espero que gostem e até uma próxima emissão. сөзіне жазылған, өзім әуен жазған, ұлытау салқын сауырым деген термені қыған, онда ақыр мен термешілер бір класта болды. Бірақ енді болады, жүйелі білім алып кезекте болады, домбырадан сабақ берді, әнен сабақ берді, оның сыртында өзіміздің тырысшандығымыз бар, соныменен өзіміздің қосып екен қосып біраз енді болады, осындай көруге жеттік. Бұрын қандай сахналарда термелер айтып, жақсы әндер айтып, халықтың алқауына бөлендің бір? 2004 жылы мектеп бітіргеннен кейін аймақта айтысқа қатынастым. Одан аймақта айтыстан оның арында облыстық 1400 сахнасы соған талдау болатын. Сонымен сол айтысқа қатынастым. Облыстың 1400 айтысында сонда бірінші дәрежені алдым. Ол жолы өзіміздің ауданда Болат Құсымалы деген бір жазушыға жіберілді. Сол кісінің халқыма сәлем берейін деген термесін орындаған едім. Осы 2004 жылдан бастап термеге жолдандым. Сол Тал ауданымызда малшылар аттаны оздырып, сол термеге бірінші рет түстім. Бірінші рет түскенде сол бас бәйгесін жеңіп алдым. Бірінші болып сыйландым. Ол жолы сол Төржін ауданында Дәлхан Бақтиярұлы деген мықты ақын ағамыздың термесін орындадым. Тұлпар жыры деген әуені арай айтқан сөзін музыкасына жазылған. Сонымен қатар содан кейін де айтыстар бола берді. Сол бардық кей кездерде ілінді, кей кездерде ілінбедік. Нәтижелеріміз болады. Енді жақсы, өзіміздің айтқанымызға сенеміз. Енді халықтың бағалау бойынша енді тыңдармандарымыз, халқымыз ең сүйіп тыңдайтын осы терме туралы сендердің түсініктеріңіз. Thank you. corpos esquisitos.